ॐ नर्मदास्वरूपध्यानम्। ॐ नर्मदायै नमः। प्रातर्नर्मदायै नमो निशि। नमस्ते नर्मदे देवि, त्राहि मां भवसागरात्। आदौ ब्रह्माण्डखण्डे त्रिभुवनविवरे कल्पदाशाकुमारी, मध्याह्ने शुद्धरेवावहति सूरनदी वेदकण्ठोपकण्ठैः। श्रीकण्ठी कन्यारूपा ललितशिवजटा शङ्करी ब्रह्मशान्तिः, सा देवी वेदगङ्गा ऋषिकुलतरणी, नर्मदा मां पुनातु, नर्मदा मां पुनातु।